Omar, estás tú, lo feo está gris. Mira una rosa y mírame a mí. Soy guapa. Exprima la naranja, exprime el limón. Exprima la naranja o exprimidor. Soy guapa. Somos as de abaixo, somos as ninguén, somos as esquecidas. Somos moitas, somos moi diferentes, mas hai unha luita que nos une, a luita feminista. Practicamos un feminismo alternativo, autónomo e combativo, contra as violencias que nos atravesan por sermos mulleres. A nosa vontade é dar conta da interseccionalidade da nosa luita, ampliando o suxeito do feminismo. Mugre nace un 20 de febreiro nun momento de grande represión na Galiza. Diante disto, vimos a necesidade de visibilizar como nos afecta de xeito específico a represión ás mulleres. Foise criando así un espazo de sororidade onde socializar os nosos medos e inseguranzas. A partir de ir tecendo a confianza entre todas, fomos ampliando o noso campo de loita, explorando novas formas de combatir a opresión e as agresións que recibimos as mulleres. Neste contexto, xurde Mugre nas Ondas, unha iniciativa para darlle voz a silenciadas, as que somos marxinadas por un sistema heteronormativo e patriarcal. ¡Mugre somos todas! Comezamos Mugre nas Ondas coa sección de novas. O goberno vende aprobar a reforma da lei do aborto que nos fai retroceder 30 anos nos dereitos sexuais e reproductivos. Interromper a gravidez deixará de ser un dereito da muller nas primeiras 14 semanas e voltará a ser un delito despenalizado en certos supostos, tal e como era na lei de 1985. Este suposto redúcense a casos de violación e de grave perigo para a saúde física ou psíquica da muller. Serán os médicos os que decidan se existe este perigo, aparándose en criterios máis estritos que os de 1985, e podendo recurrir a médicos privados. A presencia de malformacións do feto non será motivo de aborto, a menos que os especialistas confirmen o perigo psicolóxico da muller. A pesar das numerosas protestas que se están a levar en todo o Estado, o ministro de Xustiza, Alberto Ruiz Gallardón, advirte que seguirá adiante coa súa reforma a pesar de los insultos. No pasado mes de xaneiro, 7 mulleres foron asasinadas en 4 días por mor do terrorismo machista. Porén, os medios de comunicación volveron a tratalos como feitos illados, froito do ataque de loucura ou da situación de crise económica dos asasinos, e nunca referíndose aos crimes como consecuencia da violencia estrutural e de xénero a que estamos sometidas as mulleres, e que se ve incrementada día a día ante a pasividade das institucións. Mentras somos asasinadas sistemáticamente, a sociedade permanece impasible. Cabería preguntarse cal sería a reacción se en 4 días foran asesinados 7 homes brancos. O actor Luis Tosar participou recentemente nun videoclip do grupo Los Tres, onde se frivoliza sobre o terrorismo machista a vez que se promove a lesbofobia e o sexismo. A letra da canción ten estrofas maravillosas como «Tráeme la escopeta porque le voy a disparar al amor de mi vida que me acaba de traicionar» ou «Le dije mil veces que no me abandonara y ahora su destino lo decido yo». A pesar das desculpas de Tosar, onde alega que non era moi consciente da temática do vídeo, que nos expliquen como é posible, o colectivo implicados no desenvolvemento cancelou a actuación deste nun festival solidario no que habitualmente colaboraba. O 24 de xaneiro foi detido un veciño de Santiago de 36 anos de idade acusado de 4 delitos de agresión sexual ocurridos entre finais do ano pasado e principios deste no campus sur da Universidade de Santiago. O agresor seguía as mulleres até conseguir ficar a solas con elas, cobríndose a cabeza con unha carapucha para que non o recoñeceran. As 4 mulleres conseguiron escapar depois de seren sometidas a abusos sexuais. O xuíz decretou o inmediato ingreso en prisión do violador. Veremos cuánto tarda en sair libre. Hello world, I'm your wife. Agora, a sección tema de Mugre nas Ondas. O tema deste primeiro programa é o porno, unha cuestión que creou división e debate no movemento feminista. Para abordala, primeiro creo que é necesario analizar por que un xénero cinematográfico tan criticado e censurado. E por eso hai que remitirnos aos anos 80, onde tivo lugar, principalmente nos Estados Unidos, un debate sobre o porno. Creouse un grupo chamado Mulleres contra a Pornografía que estaba encabezado por abogadas que querían censurar o porno. As integrantes deste grupo consideraban que a pornografía dan as mulleres, que fomenta a violencia sexual que moldea os nosos xéneros, ensinándonos que a masculinidade consiste en dominar, mentras que a feminidade se basaría en ser sumisa. Concepción que levaría a subordinación das mulleres en outros ámbitos da vida. Para elas, a pornografía institucionaliza a sexualidade da supremacía masculina, promovendo a violencia e as violacións, xa que o imaginario porno presenta a muller como sempre ávida de sexo, disfrutando de ser golpeada, azotada e violada, disfrutando do sexo cando non é consentido, despois de dicir non. Isto levaría a que os homes considerasen que estamos para a súa disposición. Tamén se basan en testimonios de actrices porno como Linda Lovelace, moitas a coñeceredes por ser actriz de Garganta Profunda, que conta a súa experiencia de como foi maltratada e violada na industria porno. Sen embargo, a esta postura antipornográfica se opuxeron toda unha serie de feministas, que consideraban que esta visión negaba a existencia dunha sexualidade e desexos na muller. Aclarar que cando distinguimos entre homo e muller, facémolo tendo en conta que o xénero é unha construción cultural, unha categoría ou un artificio bipolítico, non unha esencia inmutable ou biolóxica. Ademais, as feministas, en contra da censura do porno, consideraban que esta só levaría a estigmatizar aínda máis as actrices, impedíndolles ter dereitos básicos e oportunidades. Intentan romper co mito de que todas as actrices porno se meten na industria debido a pobreza ou marxinación, ou que todas sufren malos tratos, mostrando que moitas veces é unha elección persoal. Se lle dá voz ás propias integrantes desta industria que contan as súas experiencias, como Candila Royal, que é a directora, productora e actriz porno. Hai que aclarar tamén que a idea de que o porno leva a violación e a violencia contra as mulleres é un argumento un tanto simplista, en tanto que a representación dunha escena pornográfica se trata dunha interpretación, ou igual que unha película de ficción. É importante recalcar que é necesario distinguilo da realidade, que o feito de que nunha interpretación, nunha película porno ou nunha práctica sexual sadomasoquista se disfrute de sexo cun rol sumiso non implica que na vida real adoptemos un rol de sumisión. Dicir, como afirmaban as activistas a favor da censura, que o porno perpetúa o masculino como dominación e o feminino como sumisión é obviar a multiplicidade de prácticas sexual que se dan entre parellas lésbicas homosexuais, onde se alteran roles sumisos e dominantes, ou mesmo da alternancia dos papéis sumiso-dominantes nas parellas heteronormativas. Lonxe de culpabilizarnos por deseos sexuais de sumisión ou fantasías que simulan violación, as mulleres debemos de analizálos críticamente, asumindo que se construen nunha sociedade na que imperan as relacións de poder. O crucial aquí é percibir que unha fantasía e darse conta de que a clave radica no consentemento. Nas películas porno feministas e nas prácticas sexuais de sadomasoquismo ou no bondage, hai palabras de seguranza para parar de follar. A cuestión é que ás veces se simula un non consentimento, pero en todo momento hai consentimento entre ambas partes. Nunha violación non. Así que o que debemos facer, dende a nosa perspectiva, non é censurar, senón educar, deixando claro en todo momento a necesidade dese consentimento. Así, algunhas webs de porno queer se refiren a simulacións de violación ou aparentemente non consentido, pero en que a realidade está. Fronte a censura, o que considero é a alternativa de apropiarse do porno para crear un porno feminista, que está aloxado do sexismo do porno tradicional. Así, o negativo en sí non é o porno, senón o uso que se fai del. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Polo tanto, a postura pro porno o que se propón é establecer un análisis da sexualidade e das prácticas sexuais dentro do feminismo, promovendo a creación dunha nova clase de porno que tivese como suxeito aquel que tradicionalmente é obxeto no porno mainstream ou comercial. Así, lonxe de culpabilizar as mulleres por ter fantasías de sumisión, deberíamos de usar o porno como unha ferramenta de liberación, e non de control sobre as mulleres que disfrutan do porno, incluso do porno tradicional. Decir que somos partidarias desta postura, en tanto que nos permitiu crear un imaxinario pornográfico no que non se expresase unha sexualidade centrada nun falo, un imaxinario no que se dá espacio a sexualidades non heteronormativas. Fronte ao porno mainstream, feito por e para homes, se comeza a crear nos anos 80, polo tanto, un porno feminista. Este porno está feito nunhas condicións de igualdade, nas que se coida o benestar das actrices, feito cunha perspectiva de xénero e buscando o empoderamento das persoas que o realizan, e mostrando en todo momento desexos diferentes dos do porno comercial. Así se aproban dos medios de producción os suxeitos oprimidos, utilizando precisamente o porno como medio de subvertir o sexismo, tomando moitas mulleras as rendas e producindo, dirixindo e filmando porno feminista, que expresa novas sexualidades, novos corpos e novos desexos. Non máis ese primer plano de comer unha polla durante a mitad da película. Destacan directoras como Annie Sprinkle, que é actriz porno, de feito fixo moitas pelis porno, no porno comercial ou mainstream, que é considerada nai do posporno. Tamén está Candida Royal, que tamén, ademais de actriz, é productora de porno para mulleres, Erika Last, que ten unha linea un pouco máis tradicional, xa que os seus corpos pues, responden aos cánones de beleza da sociedade patriarcal, pero que ainda así ten un porno enfocado de maneira un tanto feminista. Está ben a súa última película, que se chama Cabaret Desire, onde as protagonistas son mulleres e onde se poden observar pues, as súas fantasías e as súas prácticas sexuais. Outra peli que destacaría tamén sería a peli Afrodita Superstar, que é do ano 2006, é bastante recente, e é a primeira peli porno dirixida por e para mulleres negras, o que contribúe á súa visibilidade e representatividade. E bueno, mentras que esta peli de Afrodita Superstar ou o porno de Erika Last están orientados hacia unha audiencia de mulleres, dentro do porno feminista tamén hai directoras como Jean-Louise Houston, que se centran máis nunha audiencia queer. Por exemplo, a súa peli de Crash Path está considerada porno hardcore indie feminista e representa sexualidades non heteronormativas, múltiples xéneros, sexualidades, o sea, mulleres trans, cisxénero, visibilización de butch, femmes, e realmente resulta maravilloso observar unha película e ver como se crea un imaginario porno onde hai numerosos géneros, corpos non normativos, o sea, actrices con corpos reais, celulitis, non só corpos operados que promoven un ideal de beleza imposible e dañino, distintas razas, prácticas sexuais. E nesta línea está a obra da directora pornostar Corny Travel, que ten pelis como Curvas Lesbianas, onde se mostra sexo entre lesbianas con corpos fora do canon de beleza habitual, ou Trans Girls, que é unha peli porno que está protagonizada por chicas trans e que ten así un estilo como do momento punk das Riot Girls de Seattle. Nesta línea do porno feminista, unha peli que nos gustou particularmente e que recomendaríamos sería de Dirty Diaries, que é unha película porno sueca que está feita de varios cortos grabados por diferentes directoras feministas. Está moi guai porque o rollo que, ademais de ser moi variada ou ter diferentes directoras, como que explora diferentes prácticas sexuais e modos de desexar. O sea, hai un corto que vai pues, desde unhas mozas que quedan cun rapaz para gravar sexo e resulta ser un fiasco, a sexo lésbico xogando coas relacións de poder. O sea, hai para todos os públicos e para todos os gustos. E, bueno, falar finalmente da liña que xurdiu a partir deste porno feminista, que é o posporno, e, bueno, este xénero xa nos daría para falar outra sesión enteira, así que vamos a facer un breve resume. E, bueno, este xénero do posporno podemos decir que xurde con Annie Sprinkle, simbólicamente, e que se inspira nas performances e se comeza a facer outro tipo de porno nos anos 80. Un exemplo sería, pois, Annie Sprinkle invitando o público a ver o interior da súa vexina, pois, con un espéculo. O posporno está basado na performance e na idea de performatividade da filósofa Judith Butler, que, bueno, Butler sostén que o xénero é un sistema de reglas, convencións, de normas sociais e prácticas institucionais que producen performativamente pola repetición ao suxeito que queren describir, o sea, mediante repetición de actos, vestuarios, palabras, polo tanto non habría unha esencia masculina ou femenina. Decir que no Estado hai un movemento posporno potente, e en Cataluña se celebra desde uns anos pa aquí a Mostra Marrana, onde se proxectan filmes de posporno. Podedes entrar na paxiniña web e así consultades as pelis e as vedes vos en casa. E, bueno, decir que o posporno conta con directoras, activistas, actrices, filósofas, cunha línea moi difusa entre o teórico e o práctico. Destacan Itzi Arciga, María Llopis, Diana Pornoterrorista, o colectivo POSOP, que estuvo en verán na librería de Lilith en Santiago presentando a revista Pirate. Destacan tamén Virginie Despentes, A Fulminante ou Beatriz Preciado. Bueno, o posporno podemos consideralo, aparte de porno, como unha ferramenta política, porque denuncia a heteronormatividade, o falso binarismo de xénero, e produce unha desgenitalización da sexualidade. Para eso se usan dildos, prótesis, estética cyborg. E no posporno, o corpo se presenta como un corpo de batalla, de deconstrucción dos xéneros. O sea, mostranse as sexualidades que se ocultan. A da xente con diversidade funcional orgánica, a das gordas, a das ancianas, se repensan así todo tipo de prácticas sexuais. A sexualidade é, polo tanto, unha performance, unha representación. Denuncian, polo tanto, o binarismo de xénero e promoven a disidencia sexual. Se apropian do porno para crear novos imaxinarios eróticos, identidades e desexos. Así, o posporno, frente á construción de xéneros e desexos normativos que tería lugar na pornografía tradicional, o sea, podemos considerar o porno mainstream realmente como unha pedagogía da sexualidade normativa. Pois este posporno que propón é que os que hasta agora foran un obxecto pasivo da representación pornográfica, as mulleres, as putas, as maricas, as bolleras, sexan agora os suxeitos de representación, cuestionando así os corpos, as prácticas sexuais e as relacións de xénero. E, bueno, finalmente, para acabar, decir que tras este repaso polo porno feminista, a conclusión a que chegamos é que é positivo a existencia deste porno, porque nos permite crear novas representacións do xénero e visibilizar diferentes sexualidades, combatir o sexismo e converternos nós en suxeito a xente do imaginario erótico. O problema non estribaría, polo tanto, no porno en sí, sino no uso comercial, sexista e heteronormativo que habitualmente se fai del. So blue. E agora, vai contar as de mugre. Queríamos abrir a nosa sección de entrevistas con unha muller que, ademais de ser unha militante histórica do país, tamén é unha mugrienta máis. E por iso que temos o gran prazer de contar coa nosa compañeira Luz Andiño. Hola, Luz. Gustaríanos saber cando sentiches a necesidade de incluir o feminismo na túa vida diaria e política. Bueno, a verdade é que eu o feminismo xo respirei na miña casa sendo ben pequena, de miña nai e miña avoa. E percibiches unha evolución nos movimentos sociais á hora de incluir o feminismo como parte deles? Bueno, esa aínda é unha loita a ganar, aínda que, bueno, unhas fungalliñas deixáronnolas pensando que nos que xa íamos a quedar contentas, e non. Vale. E cuáles foron así os cambios máis significativos que observaches dentro do feminismo ao longo da túa vida? Bueno, foron en varias ocasións, non? Realmente, bueno, eu estive tamén no centro, ou sea, non era un centro, era unha asociación de mulleres transgredindo, non? Penso que sí, que avanzamos. Avanzamos, pero debíamonos unir moito máis. Penso que puramente indispensable de que nos unamos, porque está aquelo de divide e vencerás. Bueno, para ir rematando, queríamos saber que é mugre para ti. Para min mugre é a escola que non tiven. É unha emoción moi grande de que estas rapazas noviñas e eu con 82 anos... 28. Bueno, 28, é certo. Pero sí, que vexo que hai unha inquedanza, unhas inquedanzas, e que eu síntome de verdad como a vos. Eres como a nos. Bueno, Luz, si queres ler o poemiña que trouxeches, bueno, estaremos encantadas do hilo. Pois sí, porque acabadiño de escribir, está quentiño ainda. Rosalía tamén, como muller e poeta, sufreu o que aínda non se sabe. Rosalía, ti és para nós o orgullo do noso ser. Ti és como muller a nosa abandeirada. Ti és o exemplo vivo das que non calaron nen calan. Ti és o galardón das mulleres revolucionarias diante da injustiza. Ti fixeches a xustiza pola man. Ti vibras nos nosos berros. Ti berras connosco polo noso dereito. Máis que poeta, ti és a mesma poesía que alumea no noso ceo. Ti és o máis fermoso diamante que poidera parir para nós o universo. Ti és a man que amasa o pan da nosa dignidade, das nosas raíces, da nosa liberdade. Moitas gracias, Luz. Bueno, en primeiro lugar, agradecerche a túa visita e o poema, e sobre todo o apoio que nos ofreces a nós como mugrientes e por acompañarnos nestas andainas. Gracias, Luz. Gracias. A vos. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe a nosa historia, facémola nós. Hoxe, na sección de A Nosa Historia, Facémola Nós, queremos traer a unha figura lendaria galega que se moveu entre o mito e a realidade, e a que poderíamos considerar como unha das primeiras feministas radicais da Galiza. Estamos a falar de Pepa Aloba, famosa activista social e bandoleira da que poderíamos ubicar o seu nacimento no segundo terzo do século XIX nun lugar impreciso chamado Moedo, que ninguén foi nunca capaz de atopar, mas que se cree estaría no norte da provincia de Pontevedra. A historia desta bandoleira narra unha vida de moita dureza e soidade, mas tamén de rebelión, insumisión e forza, e por iso queremos compartillala con todas vós, porque considerámola unha das historias de rebeldía máis potentes e fermosas da nosa historia. Pepa era filla de mai solteira e, segundo parece, dun home do que sabemos que era veterinario e agresor sexual e que un bon día volta para violar a mai de Pepa, feito presenciado pola propia meniña. Desta violación deriva unha gravidez e un parto no que a mai de Pepa perde a vida. A consecuente orfandade da rapariga forzou a levar unha vida difícil, tutelada por Dorinda, unha tía cruel e intereseira. Un día, Pepa defende do lobo fero as súas ovellas e, axudada polo seu can Lueiro, dá morte ao animal que tentaba atacar ao rabaño. Así nace a lenda de Pepa Loba. A súa tía gábase entón de sobriña valente, mas Pepiña remata por abandonala e vaise traballar a unha tenda de ultramarinos propiedade dun irmão de seu pai, home que a acolle, sufrágalle a instrucción básica e nomea herdeira universal dos seus bens. O asasinato do seu tío, levado a cabo polo seu propio irmão, o pai de Pepa, para apoderarse dos bens do morto, mudará o destino da muller. Acusada do crime do tío e depois dun xuízo amañado, a rapaza elevada á cadea de Monterroso e depois trasladada ás dependencias do cárcere de mulleres da Coruña, de onde existen testemunhos escritos sobre a súa existencia a través da escritora e penalista Concepción Arenal, que a menciona nuns documentos logo dunha visita a este cárcere. Pepa pasa anos na cadea da Coruña, da que fuxirá sendo xa unha adulta. Adquirida a liberdade, buscará vinganza e xustiza e o seu primeiro acto será darlle morte a seu pai. A partir desde aquí, convértese nunha sorte de vingadora que vai acabar coa vida de todos os homes que cometesen cualquier tipo de crime. Segundo a lenda, acadou unha grande fama asaltando camiños e roubando a caciques e cregos. Vai capitanear unha banda de mulleres en busca de vinganza por todo o territorio da Galiza. Sábese que matou a criminais e ladrós no Courel, en Mondoñedo, en Ferrol, Ourense, Ribadeo, Vilalba e no norte de Pontevedra. Tal dispersión xeográfica da súa acción suxeriu a hipótese de que en Pepa Loba converxen na realidade distintas mulleres. Chegou a pensarse que no país había moitas Pepas Lobas, porque por aquel entón estendeuse entre as mulleres dunha certa onda feminista un dito: «Home morto non fala». Este mundo non entendo, non hai nada que entender. Vou andando, vou cantando, vou sen nada que perder. O perfil de Pepa Loba flutuará entre a opinión que salienta nela crueldade, salvaxismo, brutalidade, cólera e injustiza e a que a define como un ser que, empurrado polas circunstancias, vese na obriga de atuar destemidamente, aínda que mantendo doses de retitude, tenrura e, sobre todo, afouteza. O cal lle permitiu capitanear con mau enérxica a súa banda até tal vez a fin dos seus días. Non há dados de como e onde morre Pepa Loba, mas sin hai quen a relaciona coa raíña Lupa, coa vila de Lobeira e con un tesouro que supostamente existe na Torre de Caldaloba, en Cospeito. Pepa Loba achégase tamén ao personaxe folclórico galego da Peeira de Lobos, muller que fuxida ao monte como consecuencia da acción dunha fada, leva a cabo actos reprobábeis a ollos da sociedade e as institucións. Este mundo non entendo, non hai nada que entender. Vou andando, vou cantando, vou sen nada que perder. Desde o colectivo feminista Mugre, queríamos recuperar a figura desta bandoleira xenerosa e das súas extraordinarias aventuras por ser en cerne dun feminismo radical no que tomara xustiza pola mau, feminismo que segue vivo e que nos respaldamos e asumimos como propio. Desde as ondas da Radio Calimera, berramos coas mulleres de todo o mundo: ninguna agresión sen resposta, ninguna agresión sen castigo. Viva a luita das mulleres! Viva! vou andando, vou cantando, vou sem nada que perder. Amor a nadie le ruego. Del calibre 38, del calibre 38, son las rosas que yo entrego. ¡Ay, mujeres! Coidado.